Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 31 stycznia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę KRS i resort sprawiedliwości o nowych przepisach dotyczących właśnie KRS, a także o kolejnym dniu w Krakowie z bezpłatną komunikacją dla kierowców i protestach w Londynie przeciwko polityce prezydenta Trumpa. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmian w ustawie o KRS, tu cytat, w sposób rażący narusza normy konstytucji, zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności oraz praw i wolności człowieka i obywatela. Wskazujemy przede wszystkim to, że to politycy mają mieć w tym projekcie decydujący wpływ na obsadzenie stanowisk sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówi rzecznik KRS Waldemar Żurak. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powtarza, że celem zmian jest demokratyzacja wyboru KRS. Brakowało jasnych kryteriów naboru do zawodu sędziego, jasnych kryteriów ścieżki awansowej i wreszcie jasnych kryteriów rozdysponowywania czasu pracy i dyscyplinowania sędziów. Na posiedzeniu Rady nie było ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro, pytany w telewizji Polsat, czemu nie wybrał się na posiedzenie KRS, odparł, że jego zadaniem jest wykonać konkretną pracę. Mówił, że wybiera działanie, a nie gadanie. IPN ma dziś przedstawić opinię Krakowskiego Instytutu Ekspertyz w sprawie teczki TW Bolek. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się już kilka dni temu nieoficjalnie, że opinia przygotowana przez biegłych grafologów z Instytutu Zena w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Badali oni m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa podpisane Lech Wałęsa Bolek. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Mówił w niedzielę Lech Wałęsa. Według pierwszego przewodniczącego Solidarności i byłego prezydenta dokumenty znalezione w domu Czesława Kiszczaka zostały sfałszowane. Wtorek będzie czwartym dniem w Krakowie z bezpłatną komunikacją dla kierowców. To oczywiście z powodu utrzymującego się nad miastem smogu. Niektóre pyłomierze wskazują nawet sześciokrotne przekroczenie norm stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych. Według szacunków Urzędu Miasta każdego dnia obowiązywania darmowej komunikacji 1500 pojazdów zostaje w garażach. Mimo to na pyłomierzach nie widać znacznej poprawy jakości powietrza, ponieważ spaliny samochodów odpowiadają za powstanie smogu w 15%, przyznaje Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą tego stanu rzeczy, w którym teraz się znajdujemy. To są po prostu źle używane paleniska węglowe, stare paleniska, pozanormowe paleniska węglowe. Dlatego władze Krakowa apelują do mieszkańców o ograniczenie palenia w kominkach i używanie dobrej jakości węgla. Stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych na niektórych krakowskich stacjach pomiarowych przekroczyły poziomy alarmowe. W związku z tym dzieci, osoby starsze i mające problemy z oddychaniem powinny pozostać w domach lub założyć maski ochronne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych apeluje do pacjentów o zgłaszanie zaobserwowanych u siebie skutków ubocznych farmakoterapii. Badania wykazały, że takie informacje pozwalają aktualizować specyfikę leków i uchronić chorych od uciążliwych efektów ubocznych. Do niedawna obowiązek informowania o niepożądanych działaniach leków mieli lekarze i farmaceuci. Teraz do tego grona dołączyli ratownicy medyczni i pielęgniarki. Ale jak przyznaje dyrektor Andrzej Czesławski z urzędu, najcenniejsze są uwagi samych pacjentów. Te działania spływają do Europejskiej Agencji Leków. Oceniamy nie tylko, czy działanie niepożądane jest nowe, ale też jak często występuje. Taką zmianę można wprowadzić w drukach informacyjnych w ulotce. Pacjent ma tutaj trochę utrudnione zadanie, bo... Piotr Kowalczyk, firma aktualizująca informacje o lekach. Tak zwana ulotka przylekowa, czyli ta, która jest w opakowaniu danego leku, nie zawiera informacji o interakcjach z innymi lekami, tylko zawiera pouczenie, że pamiętaj, jeżeli bierzesz jednocześnie inne leki, to poinformuj o tym swojego lekarza. Aby zgłosić działanie niepożądane, należy wejść na stronę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a tam wypełnić prosty formularz. A informacje, gdzie i jak zgłaszać swoje uwagi o leku, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. Tysiące ludzi protestowało wczoraj przed siedzibą brytyjskiej premier przeciwko polityce Donalda Trumpa. Adam Dąbrowski. Zakaz dla Trumpa, nie dla imigrantów. Precz z Trumpem, precz z rasizmem. Brexit i Trump, czas na alarm. To niektóre z transparentów. A pośród okrzyków uchodźcy mile widziani i Theresa May, wstydź się. Shame on May! Shame on me! I'm here. Jestem tu, bo ludzka godność nie jest odwoływalna. Moimi prawami powinien cieszyć się każdy. Uchodźcy muszą dostać bezpieczne schronienie. Nie wiem, dlaczego nasza premier pojechała do Trumpa jako pierwsza. Nie wiem, dlaczego prezydent tu przyjeżdża. Ktoś musi wstać i powiedzieć, innych ludzi tak się nie traktuje. Z londyńskiego Downing Street, Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Dziś dużo chmur na zachodzie, tam też słabo opady deszczu ze śniegiem. Miejscami może też padać marznący deszcz lub mrzawka. Najwięcej przyjaźnień i rozpogodzeń na wschodzie. W Bydgoszczy i Suwałkach -1 stopień, w Poznaniu i Warszawie 0, w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Szczecinie, a także we Wrocławiu 1. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Po co nam wybili? już po północy, więc zaczynajmy. Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. No, na początek piosenka zaśpiewana po turecku. Stylowe i bardzo melancholijne brzmienie. Dźwięk, który kojarzy nam się doskonale z pewną epoką w muzyce, ale myślę, że po turecku jeszcze nie witaliśmy. Kocza Bir Şaçmalık. Tak mniej więcej powinien brzmieć tytuł utworu Jacuzzi i korzystając z tłumacza, który jest pod ręką zawsze w internecie, ten tytuł podobno oznacza coś, co tłumaczone jest jako mąż nonsens. No nie wiem do końca, co to może znaczyć, ale być może te treści ujawnią się w następnych minutach. Na pewno mamy tutaj taki świat muzyczny na początku, który nie istniałby bez. Co by było, gdyby nie powstały w tym przypadku syntezatory i cały ten świat, który na muzyce tak granej się opiera. Idę tą drogą przez chwilę. Szczerze mówiąc, miałam ochotę na wyprawę kilkuminutową, a zrobiła się z tego całkiem długa wycieczka, bo John Mouse od razu pociągnął za sobą Ariel Pink's Haunted Graffiti, no i w ten sposób zeszłam trochę na manowce wobec planów, które zostały uczynione. Przecież, trzymając się tego stwierdzenia, co by było gdyby? Tom York opowiadał kilka lat temu, że gdyby jako młody chłopak nie słuchał niemieckiej grupy Ken i gdyby jako zespołowi Radiohead nie podobała się bardzo i nie była dla nich inspirująca metoda pracy tego zespołu w studiu przede wszystkim, to pewnie historia Radiohead potoczyłaby się inaczej. Na szczęście trafili na te płyty, zwłaszcza na płytę Tago Mago, o której Tom York bardzo chętnie opowiada. Zespół Ken ostatnio być może nieco częściej przypominany w smutnym kontekście, w kontekście śmierci jakiego Liebezeita, bębniarza nad bębniarzami. Tak o nim często mówiono i założyciela zespołu Ken. Muzyka warta jest przypomnienia zawsze, zwłaszcza, że... Zaprasza AS. Yeah. zwłaszcza, że muzyka potrafi zabrzmieć tak świeżo. Tutaj Ken razy dwa z roku 1971 z albumu, o którym już wspominałam, czyli z płyty Tago Mago, a pomiędzy Atoms for Peace, jeden z tych zespołów, w które angażuje się Thom Yorke, właśnie przy głosie Thoma Yorke'a i wokalisty zespołu Ken można byłoby na długo się zatrzymać, analizując inspiracje czy też pewne nawiązania, które w sposobie pojawiły się. No ale zespół Ken ma na swoim koncie wiele odkryć, bo byli pionierami nie tylko bardzo entuzjastycznego czy bardzo ambitnego wykorzystywania możliwości, jakie daje studio nagraniowe, ale także szli dalej, na przykład pionierami samplingu, można byłoby ich nazwać, te małe, powycinane cząsteczki, z których można budować kolejne wspaniałe utwory. Thank you. No i to już oczywiście przedstawiciel tej sceny muzycznej, która bez samplingu, bez wykorzystywania dźwięków z utworów, które powstały już wcześniej, nie byłaby pewnie tak przebogata. Chociaż też naturalnym kierunkiem rozwoju bywa to, że artysta, producent zaczyna od samplowania utworów innych wykonawców, a potem te sample, te krótkie fragmenty, z których chce budować, nagrywa sobie sam. Za nami Forest Swords, nagranie Shrine Out i do tej jego płyty, ostatniej płyty, wrócimy jeszcze dziś w nocy. Teraz jednak inny album, który doskonale pasuje. Do tej pory mogliśmy to poczuć przed tygodniem, kiedy po raz pierwszy otwierałam nową płytę, współpracę Shackletona i Venegas Tenfolda. Dzisiaj otwarcie drugie i utwór, który nosi tytuł Dive into the Grave. Disappearing in flame, final sunset.